Fala Melide, unha radio que te inspire. Quérote como o gato que dormía, a carón da lareira, despistadamente, pero cun ollo no rato. Quérote como o gato que dormía, de Raúl Gómez Pato, na voz de Sergio Devesa. Fala Melide, a Radio Natural. Quérote como o meu bisavó levaba a boina altamente e sempre na cabeza. Quérote como o meu bisavó, de Raúl Gómez Pato, coa voz de Iván Ñáñez. Fala Melide, a Radio Natural. Down on the trees, one moon under the stars, time on some pills, it is really light. Podería no escoller como epitafio. Cuspídeme enriba cando pasedes, por diante do lugar no que eu repouse, enviándome unha húmida mensaxe de vida e de furia necesaria. Podería no escoller como epitafio, de Lois Pereiro. Na voz de Miriam Martínez. O lógico. Unha de dúas, se é certo que cada minuto morren de fame 100 persoas no mundo, entón é falso aquelo de que en todas partes se cocen favas. O lógico de Celso Emilio Ferreiro, na voz de Tamara Vázquez. Fala Melide, a Radio Natural. Televisión. A esa hora chegaba a miña vella, xusto cando baixo de The Cult daba aqueles pasos de comache, a miña nai, boqueando despois de fregar as oficinas do Fénix, español. Puña as zapatillas, sentábase no sofá, suspiraba fondamente e cambiaba a primeira cadea. Anda, pasmón, xa é algo a rúa e espabila, apareceu o Empire Strat, e a miña vella dixo con tenrura: pobre da que teña que fregar todo iso. Televisión, Manuel Rivas, Sarai Varela, Carlota Casal. Fire a coitelada. De non dar comprendido nada, o xornal. Moa miña e, moa miña. Fira Coitelada, de Daniel Salgado, na voz de Juanqui García. Anoitecer na terraza. Crecen as sombras sobre a horta, repousan as cadeiras na terraza, pecho os ollos, respirando o ar dos campos. Cando miro cara alto, derrama no ceo, desperta do seu sono a Vía Láctea. Anoitecer na terraza de Xavier Seoane na voz de Celia Varela. Fala Melide a Radio Natural. Alexia a panadeira. Ola, bos días a todos e a todas. Como xa sabedes, en galego, mandaronme facer unha entrevista a algo ou a alguén. Como non souben a quen, decidí facerlla o primeiro que me topase na rúa. Ola, bo día, son Marco Prieto e quería xa facer unha entrevista, se non é molestia. Sí, claro, pregúntese en medo. En primeiro lugar, como se chama? Eu son Alexia. Bonito nome, Alexia. Cantos anos ten? 29. Boa idade. A que se dedica? Seguro que é algo emocionante. Véselle na cara. Pois, son chipanadeira. Ah, xa, iso é emocionante. Amasar o pan, sacalo do forno desde que se queimen. Non, non, eu non amaso pan. A ver, realmente son axudante do panadeiro. Deixame sorprendido. E que fai un axudante de panadeiro? Pois, collo sacos de fariña, a leña, vixilo que o panadeiro estea ben. Interesante, e canto cobra? Iso prefiro non dicirlo. Perdón, cambiando de tema, cales son as súas aficións? Moitas. Gusta mirar ao bosque contar árbores, ler as instruccións de medicamentos, xogar ao xadrez. Dáselle ben iso de xogar ao xadrez? Normalmente adoito gañar, aínda que teño días malos. E contra quen xoga? Xogo eu soa. Que ben e nin a entrevista. Perdoe! Non, nada, foi un placer contar contigo, Alexia. Grazas polo seu tempo. Se quere, pode facerme algunha pregunta máis. Non, deixa, é igual, adeus. Chao. Aquí remata esta extraña entrevista que mostra un claro exemplo de superación, de seguridade nun mesmo e de autonomía por parte dunha belísima persoa como é Alexia. Escoitaste esa entrevista que Marco Prieto lle realizou a suposta panadeira Alexia Castro. Fala Melide, a Radio Natural. Cando chova, neve ou trona, fala Melide, emociona.